أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدو فلندريم تكون وتم الله تبارك وتعالى Atë e falenderojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ndim kërkojmë dërsa salavatë dhe selamat Për shëndetit më të mira, bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme Dhe bi gjdo muslimani cili ndjek rrugën e Muhammedit më të mira Dhirë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar vezër dhe të vazhdojmë në ciklin të së ne kemi filluar Në bi shpjegimin e Kur'anit nga fillimi Ku jemi duke u shëshru me surën El Bakara kemi ngel të kajeti 120 dhe 121 i surës El Bakara sot do të vazhdojmë e lejnë e Zotë i Gjeli Gjelaluhu me ajetet e radhës ajetet e sot ne do të kalojmë në shpjegimin e tëre tani më vetëm se filloj një historik tjetër në surën El Bakara kemi përmen neve në fillimet e surës El Bakara se surja El Bakara nuk kalan histori të njërzimit vetëm se e ka sil në këtë surë, pra nuk ka prej Ademit alayhi salatu wassalam deri tek i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetëm se surja al-Baqara e ka përmend. Qoft vetëm me përmendje emër ose zgjerua në historinë dhe shpjegimin e detajeve të pejgamberëve. Andaj ngjarja që do të na vjen është ngjarja që do të shoqërohemi me të një periudhë të gjatë, por se para se të kalojmë në atë ngjarje, neve do t'i kalojmë dy ajete të cilat i kemi shpjegue. Andaj kujti kujtohet, kemi thanë se do të vinë disa ajete në Kur'an, edhe pse neve themi se në Kur'an nuk ka tikrar për sëritje, mirë po ndonjëherë vjen një ajet i cili me anane ka në kontekst, mirë po ka ardhin në gjajshëm. Kur ajetet vinë në gjajshme, ne i kalojmë. Sikur që do të vjene ajeti 122 edhe 123, 122 edhe 123 neve e kemi shpjeguar në ajetet e kaluara, ajeti 47 dhe 48 nga surja El Bakara. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Ellezina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Atyre të cilëve ne u kemi dhënë librin. Dhe mbani mend të ndëruar vëllezër, në Kur'an kur thuhet u kemi dhënë librin, vjen për lëvdat. Dhe kur të thuhet u është dhënë libri, pa thonë ne ja u kemi dhënë, është për nënçmim. Po Kurani kur e përmend krishterët dhe jehudit dhe thot ne ja u kemi dhënë librin, dije se u fol ti lavdrua. Ndërsa kur thot atyre të cilët i është dhënë libri, pa i thonë Allahu na ja kena dhënë, është i nënçmuar. Andaj kur të përmend Allahu vetën dhe thot na ja kemi dhënë, o të lavdru. Pra e ka rujt, ja kena dhanë e ka rujt amanetin. Kur thoi ja kemi dhanë, i është dhanë, pa e thanë ne, atar është të nënçmua. Këtu që shka ardhë, e ledhine e të i nehum. Atyre të sëtë ne ua kemi dhanë, librin. Andaj ka ardhë dhe për lëvda. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, jetë lunehu haqqa tila o ti. Të cilët e ledzojnë me ledzim haq. Andaj ka dhe ledzim batil. Qysh i bje batil? I bje me ledzu shprejhen, me mohu manajën, me ledzue ajetin dhe me e zhvesh nga domethënia. Andaj ki Kur'an të ndëruar dhe zërë nuk mi athonë vetëm me ledzue, e asë me mbajt përmenç, po duhet me ndjek manajën të si ne ka besu për nga mbejnë alai salatu sëlam bashkë me shok të ti. Andaj thot që e khul islam vë të imi rahimehullah, s'ka sahabe, nuk ka sahabe që nuk ja di domethënjit Kur'anit. A shumica sahabeve nuk janë konë hafiza? A e vëreni cële o ma më nënësi? Shumica sahabeve nuk janë konë hafiza. Kur'an nuk e kanë ditë këtë komplet. Ama nuk ka sahabe, nuk e egziston sahabe që si a ditë do me thanjën Kur'anit. Nga se pa do me thanjën së mba atë imani, ndërsa pa e ditë këtë Kur'anin hifës, mba atë imani. Ma di shumica muslimanve sot nuk e dinë Kur'anin përmenç. Andaj që ka të Allahu gjelluara, Hakka tilawati, e lexojnë disa prej jehudive dhe krishterëve të sa të kanë kalu në islam, e lexojnë Tevratin dhe Injilin si duhet, Qish kanë thonë djetarë si duhet? E ndjekin Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ula i ke ju minu në bi. Këta i besojnë ati. Këta, bon, qëka i legjojnë të vratin haq, i besojnë kujna? Allahut dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Wa men yakfur bihi, e kush do të shemohon Allahun dhe pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, ha, fa ulaika humul khasirun, ata kanë humbur, ata kanë dështuar dhe nuk kanë fituar në ahiret të Allahut te bareke ve teala. Tani ajeti çka vjen vëllazër, ajeti 122 dhe ajeti 123, na vesh do t'i lexojmë, kujt i kujtohet, kush e ka pas memorin e fort, e di se i kemi shpjegu ajnen pikrisht këtë mana të ajeti 47 dhe 48 i surës Bakara. Tëtë Allahu të barek e vëtala në këtë ajet, ajeti 122: Ja bëni Israel, dhkuru ni'meti e leti en'am tu aleikum. O bitë Israelit, kushe Israelit? Jakub, alai salatu e selam. U dhkuru ni'meti e leti en'am tu aleikum. 47, kush ka Musafa për telefon me veti, e shafë se i njëti ajet, tani këtu është për sërit kontekstit tjetër. O bitë Israelit, kujtone begatin ti me ndajuve, wa enni faddaltukum alel alemin, dhe se une juve u kam privilegju, u kam ngrit, u kam dhanë grat mbi gjith njerëzit e tjerë. Qka është kjo ajet dhe zë? Kujt i kujtohet? Tani neve do ta sjellim pak. Jo krejt i kujtohet. Allahu Gjellewala ju thot këtyre bijve të Israelit, të cilët janë jehudit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot: o bijtë e Israelit, kujtone ju qështë i këni krenu para dunjajës se ju i në ndjekës të Musajit, Daudit, Sulejmanit, Ibrahimit, kërë një konë të mamë qështë duhet? A o konë kjo privilegjë? O konë. E qështë ka mundësi ju tani, ata shka ju tanë koni një krenu, tash me bo këta në kësan lëk edhe devijim. Ro qështë ka mundësi ju kërë një konë me Musajit, më konë të mdoj, tani më konë me Muhammedin beti voglë, kërë kjo vloj e tina, kërë kjo është në rrugën e atina. Por nëse ju jeni krenu me Musajin alayhis salam, dhe kjo hak mu krenu me ta, jeni krenu me Davudin, Sulejmanin, e kështu me radh, si ka mundësi mos mu krenu me Muhamedit alayhis salam, i cili ka ardhur me ngjall rrugën e pejgamberëve të cilët kanë kaluar? Andaj çka thot Allahu xhelel xhelaluhu, kujtone. Kujtoje. Por nëse ka qenë për ty vlerë mu kanë me Musajin, një ashtu është vlerë mu kanë me kanë me Muhamedit alayhis salam, nga se janë një rrugë. Janë një rrugë dhe kanë një burim nga anë Allahu të bareke vë tala. A dhe thotim një këthiri, ja bëni Israile. Pse i ka thirë kështu në këtë kontekst? Nga se biti Israili, vlezër, qka janë me pejgamberin alayhi salatu wasalam? Pra, Arabët, qka janë me jehudit? Djemë migje. Pra, ata pse ju ka hi fërka? Qësh ju hi njerëzve? Kur janë sama afer? Nga se janë djemë migjes. Pra, Arabët ku këthejen? A këthejen dhe Ismaili alayhi salatu wasalam. Jehudit ku këthejen? Këthejen të Ishaku. Ishaku me Ismailin që ka janë? Vlazën, bit, djemtajës. Pra Allah u gjithat, o bit e Israelit, ky pengamer që ka ju ka ardhë juve, Muhammed a.s. edhe nëse nuk është bashkë derin fund nga baba ku ju e doni, po është për migjës. E nëse nuk pëjtoni dhe këtu, tani Allah u do të bjerë një pengamer tjetër. Pra, nëse ju zinjët gjokë si pse për migjës me ardhë, a dhe do t'ja u bim një tjetër i cili është kymë në rrugën e ati dhe është baba i krejtëve dhe është Ibrahimi a.s. Nëse ju nuk doni me ndjek kusherinin e juve në fund, nëse kusheribje, nëse pingamir a.s. ku i kthejet Fara dhe Sulalja të Ismaili a.s. A dhe Allah u gjitha, o bitë Israelit, o ju kini një raj. Andaj Allah u gjitha i përkujton që mos t'hin në zili dhe mos t'ken ngushtim të shpirti. Thot pasaj Allahu gjerë në ajetin 123, dhe këta e kemi shpjegu gjithashtu: wattaku yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Ky ajet, çka kemi thënë atje te surja, në fillim surës Al-Baqara ajeti 47, kjo është që Allahu i thirr zbraze, largoje mllëfin, s'dban dobi. Thot Allahu gjerë: kini frigën për një ditë ku asnjë nefs nuk i ban dobi tjetrit kur gjatë. Sot njerëzit, vëllezër, edhe të kaluam po edhe sot, pse nuk e ndjekin të vërtetën? Sicili i druhet diçkaje, sicili ngushtohet pi dikujna. Thot, nuk muj mu bo kështu se më thojnë kështu. Allahu thot, kalon në ahiret, a gje për kërka nuk t'intereson. Kur kush të bandobi, kim konë vetë, Andaj Allahu Gjellale logari mërë njërzit një ka nja. Andaj nxere e khirejti përbara dhe shikoj e sa aki logari ti mishku pas dikujna, edhe me saj ta nxen kryin apo të nënçmon. Thetë Allahu te bare kjo e tjala, wa la ju kubelu minha adlun wa la temfauha shefa'a. At dit nuk pranohet adl. Qka është adl? Nuk pranohet me thonë dikush në khiret qka të baj tash për me shputu. Shka shka du të në me bo tash për me shputu. Jo, ka kalu kohet të vepruarit. Tani, vetëm merët shpërblimi. Paset të dhëtë Allahu Gjelluala dhe nuk i ban dobi shefati. Them, kusht kujt nuk i ban dobi shefati? A i cili nuk i ka becu për nga mberve ose nuk i ka becu për nga mberit alejhi salatu vesselam. Wala hum yun sarun. Dhe asë që dhëtë ndihmon dikush atërë. Ja, asë që dhëtë ndihmon dikush atërë. Andaj është ditë e madhe. Allahu Gjelluala ka thirë bitë Israel nga sa ta e besojnë akiretin. Mirë po, nëse njeriu mbulohet nga zilia, mbulohet nga mlefi, mbulohet nga idhrimi, e harron të vërtetën të cilën e ka ngarku Allahu te bareke ve teala. Pra këto dy ajete vëzhgim kemi shpjeguar, tani vetëm i përmendëm që ta mbajmë atë vijën e Kur'anit. Ajeti të cilat vijnë nga ajeti 124, Allahu gjë tani kalon çetër histori. Tani tani vëzhgim me kanë humor Allahu xhe lavala duke e shpjeguar me Musa alayhi salatu sallam. Apo në një bitë e Israelit, deri tani ishmi duke shpjegu për Musajn alayhi salatu wassalam. Tani Allahu Gjele Gjelalu hu kalon të një pengambar tjetër, i cili është i respektu mesin e kitë njerëzve. Dhe ajo është Ibrahim. Kush është duke e përcjell, e shikon ajetin 124 të surës El Bakara. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa idhi btela Ibrahim rabbuhu bi kelimatin, fe etemme hunne. Kale inni gja'iluke linnasi imamen, kale wa min dhurrijeti, kale la janalu ahdi al-zalimin. Thëtë Allahu Gjellu Ala, dhe kujto, kush me kujtu? O Muhammed, alayhi salatu wasalam. Kur esprovoj Ibrahimin zoti ti, kur esprovoj Ibrahimin zoti Ibrahimit, alayhi salatu wasalam, bi kelimatin me disa fjallë, me disa fjallë, fe etem me hunne, e a i plotsoj ato fjallë. Do të shumë i qka janë, qka janë sprovat, qka janë fjallët, qka ka plotsu e kështu më ratë. Paset e të Allahu Gjellu Ala, kale inni gja'ilu ke linnasi imamen. Tha Allahu Gjellu Ala, unë ty do të baj për njerëzit imam. Kanë dhe damon imam, Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Kale wa min dhurrijeti, tha Ibrahimin alayhi salatu wassalam, edhe nga pasardhësit e mi, edhe nga pasardhësit e mi. Kale la janalu ahdi dhalimin, tha Allahu Gjellu Ala, nuk e merë besën time, apo nuk e arrim pozitën e imam lokut, zulumqarët. Pra nuk mune më bëj mama zulumqarët. Kjo ajet dhe zërë tani vetëm se surën e Bekara e drejton me një histori tjetër, e cila histori neve do të na do të na gjyt shumë mesela, shumë vende do të na kthen shumë skena neve, por disa prej tyre kena fol kur kemi fol për pejgamberët, po tani çdo ajet neve na kthen, nga sallahu u jeni xhelal tani e kthen historinë nga ana tjetër. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, prej këtij ajetit çka nis me tregu Allahu xhelala? Nis me tregue për çabën e Allahut dhe ndërtuesin e saj. Kush e ka ndërtu çabën? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dhe nga ky ajet Allahu xhelle xhelaluhu çdo ajet çka vjen e tregon se feja e vërtet është në ndjekjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Tani dietar vëzër këtu ka shumë mesela, neve do të mundohemi më rëndit çysh kanë ardhur ajetet edhe më nxjerrë dhe porosit, po thash nga ky ajet tani mo përfundojmë me Musain alayhi salatu wassalam, kalojmë te Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Djetarë kanë diskutu shumë mesele në këtë kontekst. Fillimisht, nëse do të dikush, kush është përmend në Kur'an më shumë a Musaja, a Ibrahimi a.s. themi Musaj. Me ajete, në shifrë në umra, Musaja a.s. është përmend më shumë. Ku dalojnë përmendja e Musaj në Kur'an me Ibrahimi a.s. kjo është shumë rëndësi. Musaja a.s. kur përmendet në Kur'an, përmendet me poplin e vetë. A Ibrahimi kur përmendet personi ti. Edhe një herë, Musaj a.s. kur vjen në Kur'an, Allahu e përmend Musajin, qëllimi jo me kallëzu Bite Israili që kanë bërë. A kure përmendë Allahu Ibrahim dhe Selam, Allahu dhe me kalzu Ibrahimi që ka bërë. Ka dalim. Pra Allahu kërë në këthen historinë e Musës alayhi salatu wassalam, ku është për qëllim? Është për qëllim mi tregu Allahu Gjela Muhammedit alayhi salatu wassalam, nëse ti ngushtohesh apo mërzitesh apo njësh ngusht kur s'po të pranojnë ty si pejgamber, kujtoje bitë Israilit që i kanë bërë Musajt alayhi salatu wassalam. Pra kërë ja përmendë Musajin, qëka e ka për qëllim? Popli ati, refuzimi poplit ati si refuzimi poplit tanë. A kërë e përmeni Ibrahimin, qëka e ka për qëllim? Këshyre Ibrahimin, vetë personalitetin këshyre ja. Apo, përshimë Allah u gjitha kërkun, Kur'an nuk i ka thënë Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoj mas Musajt. Nuk i ka thënë kërkun Kur'an, shkoj pas Musajt. Anë Kur'an, qëka i ka thënë, që da shohë, mineve ajetet, ka thënë, shkoj pas Ibrahimin. E dini ajetët, plotë të citojnë amelene zutë i gjeli gjelën. Andaj një prej dalime filestare, se në Kur'an, kur t'vjene Musa, alej salat e selam, nuk është për qëllim gjithmonë Musaj, po është për qëllim bitë Israilit. Pra Allah do me ndirë në pa, qëfar nefësi, qëfar psikologjie kanë jehudit. A kur të përmenë Ibrahimin, do në me të regu qëfar psikologjie, qëfar imani, qëfar personiteti, qëfar pasërtie ka Ibrahim, alej salat e selam. Ma di as larë ka shkue Kur'ani, duke i thonë, ndjeke Ibrahim a.s. një ditë për ditëve, e ka po për nga mberi s.a.s. Omër Khattabi, duke le gjutë disa fletushka nga Tevrati. Dhe për nga samë, është nërvozu dhe është skuq, për i nërvoze. Dhe i ka thonë, o Omër, a po e anashkaloni atë më të sënë këmardhune? Dhe që i ka thonë, Wallahi, më konë mu sa gjallë, më konë mu sa gjallë, s'kish pas hapsir, pos me mdjek muën. A hadith tjetër ka arë njëri dhe i ka thonë pejgamberi sa ente khairul berije. Zot ka dash pi madhështi që ka thonë o ja Rasulullah të ka thonë njëri më i mirë në këtë tokë si je. Ka thonë kjo Ibrahimi. Te ka thonë pi modestijes. Po shiko kur e përmend Musa te pejgamberi sa çka ka thonë? Mu ka ngjall, m'vjen mas mua. Kur është përmend Ibrahimi çka ka thonë? Njëri ka thonë ja Rasulullah ti je më i mirë njerëzve. Pejgamberi sa më ka thonë çu kish ka i të fola Ibrahimi. Shejhu sa më dhe mirë thotë jam pajtu këtë musliman. Se kur ka thonë vejësam, ajo është Ibrahimi, e ka thonë për modestijës, se ajo baba i pari, e jo që kjo nuk është ma i mirë se ajo, alej salatu vë selam. Andaj, fillim e shlezer, ku të vjene tani Ibrahimi, ku të më fokusu në të Ibrahimi? Andaj, shikonë në Kur'an, nuk e gjenë Ibrahimi, alej salatu vë selam, që Allah, kur ta përmende, na fokusoje të popli vetë, jo, fokuson të Ibrahim a.s. A kur e përmen Musaj, të të kyri ata që kanë bo, kyri ata që kanë bo. Pra na qonë të popli, atë Ibrahimi në bjen, të personaliteti ati a.s. Sa i përket dhe zër fillimisht, thash, tani, ne ju du të përmen në shumë mesele, në mënë ajetit sa të vinë, zingjir i historisë e Ibrahimit a.s. Dhe da shumë i se bosht i fesës qëtu. Bosht i fesës me ndjek Ibrahimin a.s. A.s. i cili Ibrahim është plotësu me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nëse dikush thotë, cila feja më e plotë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam është në historinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky pejgamber vëllazër është pejgamber i veçantë. Janë pajtuar të gjithë njerëzit për madhrimin e tij. Nuk gjen jehudi që e shon Ibrahimin alayhi salatu wassalam. S'ka krishter që ofendon Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Madje edhe musliman dihet madhrimi Ibrahimit alayhi salatu wassalam. I vetëmi pengamber që në Kur'an është përmen nga fimiria dhe rinë fund. Ska pengamber tjetër. Pra nuk ka pengamber që Allahu ja ka përmen veçlin, iri, adoleshen, pasi është boj mar, pasi o mërtu, ekstumerat. Nuk ka detalj që Allahu ja përmen dhe një pengamberit si Ibrahimit a.s. Madi Allahu gjitha atë shumë ka folë për Ibrahimin në Kur'an, nga se ka Khalil, e ka mikë Allahu gjitha, në ka kalzu muhabetet ndryshme që shka bo Ibrahimin a.s. Atë shfel ka hi Allahu gjitha duke në tregu për Ibrahimin, kër e ka zbrit me lachën, apo me lachët të lutë a.s. me i shkatruhe, në ka kalzu që shka polimizu Ibrahimin. Ka thonë moni, shtyjnë edhe pak, jep një afat, duke tregu Allahu gjitha, nga se njëri ju pse përmejnë muhabetin e dikujna, se e do. Njeriu nuk e përmend muhabetin e dikujt, vetëm se e do. Andaj ne do t'i përmendim disa prej ajeteve të sa të kanë ardhur në Kur'an që e ngritin lart Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Për të rëzuar që tani çka vjen sura Bakara është për vlerën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu gjithë në surën An-Nisa ayati 125, "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Allahu e ka marr Ibrahimin Khalile. Na i thojna Khalil, i thojnë mik, i dashur, dost, e kështë mëra. Qëka dhe më thonë Khalil, dhe më thonë gërën për gërëme, shkojnë për shkojnje? Djetarë vëzër, Arabët janë njerëzit që mësë shumë të flasin për dashuri. Arabët janë mësë shumë të që flasin për dashuri, a da nuk mund është me gjejtë dikun tjetër që flasin për dashuri? Jo këto loj-loj ignorancë e cila manifestohet muzikë, instrumente, ato vetë e vajtojnë një senë, vëzër. Nuk janë, nuk dinas, nuk është moral ajo, nuk është dashuri e vërdet. Ajo është, do më thonë, smundje, kalon në smundje. Khalil, që do më thonë? Khalil është e martë prej hulles. Hulle, që do më thonë? Zbrastin. Hulle, i thonë zbrastinës. Allahu Gjellewala thotë, Allahu e ka morë Ibrahimin Khalil. Që do më thonë Khalil? Kanë thonë maja e dashuris. I bënkaj me gjëzijet si e shpegon. Thotë, njeriu kur do diçka, don me pjesë-pjesë. Kur të mushët zemra, veç për një dashuri, s'ka tjetër, i thojnë, ha, Khalil. S'ka vend për dikan tjetër. Anda Ibrahim a.s. A që i është plëcu zemra, në dashuri për Allahun, të bare kjo e tjera, s'ka men zemrën e ti dikush tjetër. Në momentin që ka pak ka shlu zemrën nga Ismaili a.s. A ka ardhë preje. Qëllimi u konë prej në zemër, pas ajo tjetra jetë histori e kurbanit dhe dashit e kështu më ratë. Andaj, i tekhe dhe Allahu Ibrahim e Khalile, që ka të më dhënë dhezër? Në zemër në Ibrahimit s'ka, nuk ka me dë një vend që s'ka zonë vend, dashuri Allahu të barë kjo e tjale. Andaj, Allahu gjëli ka thënë Muhammed e Salatu Sëlam, ndjeke babën, milletin e Ibrahimit, alej Salatu Sëlam. Kjo është procesia më e lartë që i ka ardhë, Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thad Allahu tebaraka ve teala surën An-Najm wa Ibrahim alladhi waffa. Dhe kujtoje Ibrahimin i cili waffa. Çfarë do të thonë waffa? E ka kryer amanetin të plot. E ka kryer amanetin të plot. Asni urdhër që i ka ardhur Ibrahimit alayhi salatu wassalam, mani madh. Asni urdhër që i ka ardhur vetëm se milionare ka bë. Çka thonë ana? A shkova paka? A bujna me shti, a është vajib, e kështë më ratë. Andaj gjenit të sahabët e mësëram, mos formit e pinga me, sahabët më pasan të një Resulullah, që ki urdhër, a vajib a sunet? Ato e din vështi sen, ka thonë pinga mësëm, zbatoje. Ma vonë e morë rëvesh që i kanë akane pëlqime, s'ka lidhje. A hup, kur të vajshë pëlqime, nuk hup. Andaj, Ibrahimi, a thëtë Allahu Gjellan surën në gjemë, a i të 37, kujtoj e Ibrahimin i cili të plota i kryti dhe tyra. Kanë thonë djetarë të plota, qysho? Me njëherë, që të ta përmenu, paramendo, kër i ka pas 80 vjetë Ibrahimi a.s. që ka orë adhidhë sa i Bukhari, për nga mërë a.s. ka thonë Allahu Gjelluara e ka shpal Ibrahimit kër i ka po 80 vjetë banu sunet, që ka neve, thëjme këputja e një pjesë të organit. 80 vjetë dhe zërë. Mi thonë një 80 vjeqarit sot me bo një pun të tilë, edhe që të na musliman mo është e një orë. Minjere ka morë e ka zbatua. Pasta e ka metë sunet të bitë e ti. Andaj kjo është vlera e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Aje tjetër kërë e përmendë Allahu Gjellë Ibrahimin është surja Nahl. Nga ati në këtë Kur'an dhe zë përmendët Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Thetë Allahu Gjellë në surën Nahl ajetin 120. Inne Ibrahime kane ummeten kaniten lillahi hanifen. Walem jekun minë lë mushrikin. Vërtet Ibrahimi ka qenë ummet në vetë, jo kanë. I vetë minjeri që Allahu i ka thonë vetëm ati popull në veti është Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kaniten lillah, i bindur ndaj Allahut, larg dhe i distancuar prej shirkut. Kur s'ka qenë mushrik alayhi salatu wassalam. Çka do të thonë ummet, vëzër? Ne vetë tani shkurt na do të vim te këto ajete, kur të vim te surrat e kësaj, por tani po i mbledhim ajete sa ti ka përmend Allahu xhela kur e ka lavdruar Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Çka do të thonë Ibrahimi o ummet? Kan thonë dietarët. Apo populli i mbledh disa prej të mirave. Njëri ja doktor, njëri ja hoj, njëri ja inxhinier, njëri ja kubutstar. Pra, hajri shpërndahet, apo njëri është bujar, njëri jep sadaka, forma ndryshme. I vetë minjeri që i ka bo punë të një poplë e Ibrahim a.s. Kjo është kuptimi i fjallës Allahu të barë kjo e tala. Vërtet Ibrahim nukon ummet. Pra e ka kry punën e kitë ummetit. këtë një popull çka. Për shembull, ti sot si musliman e krin një detyrë. Detyrën tjetër kush e krin? Ose leje musliman sot se pastaj ngatrohemi dikon se sekret dikush detyrat e veta, shkojnë te sahabët. Ebu Bekri e ka kry punën e vet, Omer e ka kry punën e vet, Otmani punën e vet. Andaj shiko pe jonsam kur i ka lavdru sahabët, çka lavdru me një cilësi. Çka ka thënë për Ebu Bekrin? I buti umetit. Çka ka thënë për Omerin? Ha? I drejti umetit. Çka ka thënë për Othmanin? I turpshmi umetit. Çka ka thënë për Aliun? Ha? Gjykatësi umetit. Çka ka thënë për Abdulrahman ibn Aufin? Ndihmusi. E por Ebu Ubejde ibn al-Jarrahin, besniku i këtij umetit. Për Bilalin, ha? Muezini më i ambël i umetit. Pra, Ebu Bekri nuk i ka bo krejt, Omeri nuk i ka bo krejt, por njëri tjetrin e kam plëcuar. Allahu që thot, qka mundet mu plëcu një popull, si cëllit vepra bashk, Ibrahimi veti ka bo. E kuptoni sa është i madh Ibrahimi a.s. të Allahu të bareke, u e të ala. Shteja kësaj, dhe zër, shteja kësaj, se nga do të vimte fjallë Allahu të bareke, u e të ala, këtu ku jemi, idhip të le Ibrahim e Rabbuhu, këtu nuk ka thonë Allahu, kur Ibrahimin e sprovoj Allahu, po ka thonë Rabbuhu. Nuk ko e rastisht me kjo. Na e mune me një rab. A daloj ke e një rab për Allahut? Po. Qa dhe me një rab? I cili të banë tërbije. Kushe ka po Ibrahimin tërbije? Një mon. Babën e ka po të qafir. Ska mujtaj me bo tërbije? Një mon. Kushe ka po? Rabbuhu. Zoti vet. A daj me një adit dopt ka arte për nga meri a.s. Kër e shpit kër i kanë thonë një Rasullullah, kushtë ka po të tërbije? Ka thonë? Zoti e. A daj dhe zër, tërbija, jo zdo arë vjen nga, tani, duhet kuptohemi pa bishta. Jo gjithmonë vjen prej familjes. Jo gjithmonë vjen prej familjes. Sidomos Ibrahimin alayhis salam, prej zvogëlim. Kush e ka edukuar vetë? Çish ka pas mundësi me edukuar baba vet? Kur baba vet, kur rrit Ibrahimin alayhis salam, ka thonë këshire çka të rbiesh ka ekip ti, ti imanit, ti islamit, o nale o dil pi shtëpie. Domthonë ai nuk e pranon me gojën e vet se unë të kumbo të rbije çështë. O ti e bë vet, ke dal prej rrugës që thonë ta kanë shpërla trurin. Po ajo vërtet e ka pas të shpërlarë ama në aspektin e pastër. E ka la Allahu xhelel xhelalu në fizikun e tij, shpirtin e tij që do ta shohni në mendjen e tij ekstremal. Allahu te Allahu xhelala Ibrahim u kon popull veti. Ibrahim alayhis salam u kon popull në veti. Gjithashtu te Allahu xhelel xhelaluhu për Ibrahimin alayhis salam surën Al-An'am قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آيات 261 سورة الأنعام سورة جاش قد الله جل وعلا ثواي أو محمد عليه الصلاة والسلام ورتيت موا مكاوزور زوتيا ورتيت موا مكاوزور زوتيا نني روك تدريت نني في ها اتلا سكاشتر مري قيما Qiyam në çka do mundon dhe zër në kam kur rri. E thon qiyam. S'ka shtremsi në ta. O e drej. Pasaj çka cilçu, shiko. Kur e ka Allahu xhejë thot Muhammed sa thuju njerëzve jam ulzuar rrugën e drejt. Rrugë e pashtrem millet e Ibrahim. Millet e Ibrahimit. Pra është simboli më i madh që më thon un jam me Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Madje do shoh më neve pejgamberin sa çdo mëngjes çka u thua, edhe çdo mbrëmje çka ra me flet. E ka përmeni Ibrahimin alayhis salam. Ma në do të shumë se Allah në ka obligim e përmeni Ibrahimin namaz. Ndë kjo është prej ligjeve të satë Allahu Gjellari bjen më smjaru për nga mbert. Një popull shka haron për nga mbert devion e ta. Pa tjetër kanë me devijuar. E lusë me Allahu Gjellari që më së ta devion kur. Thetë Allahu të bare kjo e talë në jetë tjetër. Gjithashtë në surën El-Baqara duke e lavdruar Ibrahimin alayhis salam. Wa men yarghabu an millati Ibrahim illa men safiha nafsa wa laqad istafaynahu fi ad-dunya wa innahu fi al-akhirati lamin as-salihin. Fadallahu jalla wala ayati 130 surës El-Baqara, kushdo që largohet nga milleti Ibrahimit, ai është mendjelet i cili e ka nënçmu veten. Shiko sa lart e ka ngrit Allahu xhel Ibrahimin. Po banë ti spranove apo e pove vetën më të madh që mos më shku pas Ibrahimit alayhis salam, thot Allahu xha ky njeri çka refuzon, o njeri me ndjelet. Është sefe i thojnë kuro arabt i thojnë fëmijë sefe, se zdi. Apo andaj thot Allahu xha në Kur'an, wala tu amwa wala tu sufaha amwalakum. Mos ajepni fëmijëve parat e juve. Pse? sefer, ai lumë me të. Venjani thot, bemi që do, meri do letra loja dhe ja, pa po, sefer. Thot, thot Allahu që, kush nuk e ndjek Ibrahimin, i njason ati cili s'ka me ndyq. Thot Allahu që, wale kadis të fejnahu fit dunja, na Ibrahimin e kena zgjedh në dunja, këtë dunjaja njef Ibrahimin a.s. Wa innehu fil akhirat ila mine salihin, aje dhe në akhirat do të jetë prej njerëzve të mirë. Argument, që do të adi njerëzit se Ibrahim e Salam është njeri mirë në akhirat? Hadith i madh, i gjati, për nga me samë ku thot, njerëzit shkojnë të Ademi, shkojnë të Nuhi dhe shkojnë të Ibrahim, i thojnë, ndërmjetësot e Zotit me njës gjikimin nga se e din që Ibrahim e Salam është i pranuar të Allahu të bareke wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu Gjellewala ka përmend surën Bekara e 127 në avjen e neve, ku e vlavdron se e ka ndërtu qabën. Allahu të bareke wa ta'ala ka urdhnue që të ndërton qabën. Në surën El Mumtahina e ka përmend Allahu Gjellewala, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'ahu. Vërtet, ju e kini pas modelin më të mirë në Ibrahimi dhe atët se të kanë qenë me ta. Do të dhime të kjo sure. Disa njëzë ju bat, apo qefi maj madhë, vëqë me që këta jetë. Dhe mundohen Ibrahimi e Selam, vëqë këta jetë me përkufizuhe. Këta jetë ku afer Allah që në Kur'an, këtë për raportin e ti të mirë, për butësin e ti, për dhemshurin e ti, a i ka polimizu me lalë që mësë me zbit azapi, disa njëzë për shemë, apo surja Mumtahina ajeti 4, këtë Ibrahimin e përshkruin me këtë ajet, me gjithë se edhe nuk e këptojnë ajetin të se ne ka përmend Allahu të bareke wa ta'ala. Gjithashtu në surën El En'am, ajeti 75, ka përmend Allahu gjelë Ibrahimin, wa këdhalika nuri Ibrahime me lekut e semawati wal ard, wa li jekune min el muqinin. Tëtë Allahu të bareke wa ta'ala, kështu në Ibrahimit i kemi të reguar nga pushteti qijeve dhe i tokës që tjetë prej të bindurve. Që i ka të regu Allahu gjelë Ibrahimit? Ka të regu nga ligjët të sëti ka Allahu të bareke wa ta'ala. Një prej tëre ja ka rrinë gjallë zësht. Andaj Allahu gjelë ka thonë Ibrahim a.s. ka thonë, o Zot, ma të regu qysh rrinë gjallë. Cila vëzër më e lartë? Me pas bindjen diqka, a dhe që me pas informat? Për nga me sëm ka thonë, nuk o shini pamja si informata. Por që e mutimun me tarë 10 veta, me thonë kishë ndodhë një ndodhë që ati, në regu. Vine edhe 10, qëtohet bindja, edhe 10, qëtohet bindja, që ka ndodhë dishka ati. Me shku me pa vetë, është ajnë, të e shemo me sy. Ibrahim a.s. sami ka thonë, o Zot, unë e bindna, pra unë e besoj që ti e rinjallë, po du të asho, du të mërin me një gjendje, hiq mos të menoj më për atë mund. Allahu që le ka thonë mledhi, zëtë, dhe është një orë, du të vina të kjo ajet, dhe je kanë gjallë Allahu të bare kjo talë, që shkanë qenë. A dhe të Allahu që lëvala, kështu në Ibrahimit i kemi të regu nga ajetët tona, që tjetë nga atët se të janë të bindur. Gjithashtu e ka përmend Allahu që lëvala, në surën e Safat, ajetë 113, wa barak në alejhi, wa la ishaqa, wa me dhurrijeti hima, muhsinun, wa dhalimun, li nefsihi mubin. Të Allahu të bare kjo talë, surës Safat, dhe ne e kemi beku Ibrahimit, barak në alej, kemi që për reqet të Ibrahim a.s. dhe të Ishaku, dhe të Ishaku dhe krejt që kanë arë prej dhurrijës, prej pasarzve të tyre dyve, Ibrahim dhe Ishaku. E prej tyre ka bamirës, prej tyre ka dhe zullum qarë, prej tyre ka bamirës, prej tyre ka zullum qarë. Në surën e Nisa, ajeti 54, thëtë Allahu të bareke vë tala, fëkat atejna ala Ibrahim al-kitabe wal-hikme, wa atejna hum mulken adhime. Vërtet i kemi dhënë familjes e Ibrahimit ka librin, urtësin dhe ju kemi dhënë pushtet të madh. I kemi dhënë pushtet të madh. Shikoj vëzë, këtë dunjaja sot sillet rreth tri zonave kryesore. Musliman, jehudi, krishter. Tjert nuk mirën parasysh. Tjert kur nuk kanë pas një histori zonë, që janë paganët, ato me gjust, eksumerat. Pra, po nuk u përkacu të edhe një pengamer, qofte edhe përkaci jo reale, pra nuk është hak katila u e tihi, me gjithë se përkacohet Allahu erunë ata. Ando është ka do Allahu të bare kjo e tëra. Ne Ibrahimit i kemi dhonë librin, urcin dhe pushtet. Kush ka sot, kush muhabeti kujtë bëhatë së ndunja? Muhabeti kujtë bëhatë së ndunja? Lindja mesme. Kur folët për fundin e kësaj bote, qka ju shkon me njërzën me? Lindja mesme. No, minjarë kur thore, kiameti, lindja mesme. E kështë të më rratë. Andaj lindjet mesme, kush e lezer? Musliman, ha, jehudit, dhe krejt për nga mërti ka që Allah u që atje. Krejt për nga mërti ka që nga lindja mesme. Jo si do që ishtojnë disa njërës të hutum dhe ignorant, pëse Allah u s'ka që në Amerikë për nga mërë. E pëse s'ka që këtu në Evropë. Allah u gjelluale ka beku një tokë dhe nuk qënë në kësi toka për nga mërë. E ka zirë aj tokën ku e qënë një për nga mërë. Disa djetarë kanë dhanë mulken adhimen, pushtet të madhë, qka është? Pushtet të madhë, qka është? Kanë dhanë pasurit madhë. Sa njeri ju vlezër, o pasuru, mas Ibrahimit a.s. ne mërt Ibrahimit. Sa kisha ka hangër pare, tonelata, pasuri, me miliona, ari dhe argjend dhe pasuri e madhe, ne mërt të Isait a.s. Apo? Sa jehudi ju sot ka banka, në emër të qkaj? Se neve Ibrahimin e kalan pasadës. Po edhe në emër të Muhammed e Selam njërësit pasunohen. Apo, hinë, thirën e mesajin e për mesajin, pasaj hajnë në emër të mesajit për nga mberi sënë Allah e Selim. Thotë Allahu Gjellë, mulken adhimin, ju kina dhanë shumë pasuri. Pasaj e ka përmend Allahu Gjellë Gjellë, u gjitha ashtu në surën Safat, ajit 108-109, wa tarakna alejhi fil akhirine, selamun ala Ibrahim. Thetë Allahu Gjellu Ala, ne e kemi lanë Ibrahimin, ha, të ketët dhe shka vinë mas. Pra, nuk ka dikush pas Ibrahimin, që ka me jetu dhe në kiamet, vetëm se ka me përmen Ibrahimin. Shka thetë Allahu Gjellu Ala, selamun ala Ibrahim, selam i qovë për Ibrahimin alai salatu vë selam. Gjithashtu Allahu të barek e vëtala ka përmen surën Zuhruf, ajeti 28, wa gjealeha kelimetën bakijetën fi akibi. Thetë Allahu Gjellu Ala, vërtet e ka bo Allahu, Islamin fjalë të mbetur përgjithmonë në familjen e tij. Kush është familja e tij? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Ismail alaihi salatu wasalam, Musa alaihi salatu wasalam. Krejt pejgamberët që kanë qenë pas Ibrahimit alaihi salatu wasalam kthehen vlerat e Ibrahimit alaihi salatu wasalam. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka përmend se neve bit e Ibrahimit alaihi salatu wasalam i kemi bërë pejgamber. Thetë Allahu gjelë në surën El Ankebut, ajeti 27, wa gjealna fi dhurrijetihin nubuët e wal kitab. Ne në familën e Ibrahimit e kemi vendosë pengamberin dhe librin. Përëmdo dhe zërë, aqë i bereqet që mu kanë Ibrahimi a.s. bitë e ti me numra që veç Allahu i di, janë kanë pengamber. Ka arna për transmitimin nga pengamberi jonë a.s. 70 pengamber në ditë ju kanë shku bivit Israelit. 70 pengamber në ditë që ka përmeni bëketiri. Në që janë shtallaj, nga kush janë nga tënë nga bite Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Andaj Ibrahimi është me pozitë të madhe të Allahu të bareke ve teala. Gjithashtu Allahu gjele ka përmend Ibrahimin alayhi salatu wasalam se Allahu i ka dhonë fuqi polemizuese. Dhe vim në atë, po, ku të bojë muhabet Ibrahimi alayhi salatu wasalam me atë mrejtë. Do të vjenë në surën el-Baqara. Thetë Allahu të bareke ve teala në surën el-En'am, ajeti 83, wa tilke hujjetuna. Atejnaha Ibrahim ala kaumi nërfa'u derajatim men nësha. Thetë Allahu Gjellë, ne Ibrahimit ja kemi dhonë argumentin. Mirë po këto argumentin dhe zë që kanë thonë, thotë që e kërësam të imi e mënira e mbrojtjes fejes. Ibrahim a.s. ka ditë me mbrojt fejes. Në mënirën matë pastër dhe në matë lejt, pa e koklavit, pa e nërlikuen. Neve do të dhimë, shkurtimisht, kur ka bisedu ma atë mbrojtin, që a i ka thonë, edhe unë në gjalli, që ishë në gjallë zotë i jëtë, edhe unë rrinë gjalli. A i se ka kuptu që ka thonë Ibrahim a.s. A i që ka bo, i ka mërë dy njerëzi, u konë bretë, në mrudi, njënën e ka vra, njënën e ka lënë gjallë. Ka thonë që ke që ka e lash gjallë, e rrinë gjallë. Ibrahim a.s. për menquris të lartë, s'ka him i thonë, ej, për unë se pota shështu, unë e pota, a i që ka dekës ashtë gjallë, e ka lënë. Lejse, masi si tu mor vesh, shkojnë diçka më të qartë. Ka thonë kata, zotë jam, bë diçka tjetër jam dufolle. Inna Allahe je ti bi shemsi minel mashriq, fe ti bi ha minel bakri. Shiko, shumë shkor, shumë qartë. Andaj ma argument se që kjo vëzër. Mi mor krejt djetarët ma shkur se që ka që për me embrojt. Thejnë Allahu që e s'ka. Që i ka thonë? Neve do të vim të porosit e mësimët të kjo. Kjo është argumenti mëj madhi fesë Allahu që lorë. Ka thonë oti njeri, zotë jam e bje djelin nga lindja. Ha? E qënë derin përëndim. Ta shkuron përëndim, këthajet i më lindje, ti këthajet. Ndrojel, që shu ka lindje, këthajet i më përëndim, ose anasjatës. Thëtë Allahu, fe buhit e ledhi kefar. Thëtë Allahu, ju mshel goja qafirit. Kërë të dilin, kërë me të levizën e dilin. Kush mundet me leviz dilin, dhe zërë? E Allahu, gjellëvala, e mësoj Ibrahimin, qysh me fol? Andoj, shumë rëndësi, se si me emrojt, fejnë Allahu të bare, kjo tala. Qëka të Allahu, gjellëvala, në këta jet, ajeti 83, surës e në nëham, në Ibrahimit ja mundësum me dit me emrojt, fejnë. Hujgje. Hujgje, qëka të më dhe zërë? Hujgje. Ne e përkthejmë këtu argument. Mirë po kjo është argumenti edhe mënyrat mbrojtjes. Mënyra e mbrojtjes së argumentit. Gjithashtu thëtë Allahu te bareke ve teala duke e pastruar Ibrahimin alayhi salatu selam, ajetin 67 të surës Ali Imran, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin. Yahudit i kanë thonë pejgamberit sa Ibrahim nuk kanë yahudi. Edhe krishterët i kanë thonë Ibrahim nuk kanë yahudi. Allahu xhalla çka thot Kur'an, Ibrahim nuk kanë yahudi. Ha, që shko mundë si Ibrahim më konë jehudi, kur jehudit janë një pëtë ti? Apo, e di që i bje këtë dhezër? Dhe më thonë, mi thonë shashtë sot një burrit, mi thonë, ti kime pas emnin, apo atë simbolin e fejes, a i një pishka djenë mas 5 generatave. Dhe ti kime konë djekësi atina. A thonë që thotë, ma kënë, së mundës kështu. Dhe më thonë, natyrë shumë që shumë, një pishkon mas babgjyshit, se kjo është ki i pari, ki i diti. Qish mundet, pra, ama njeri kuron në zorë veç fol palidhe vetëm të mbroje të kotën e vetë. Thotë Allahu Gjellole, për të në surën e Ali Imran, thotë Allahu Gjellole, lima tu haqgjune, pse bani polemi kur s'kini ilmë, këtë të këtë folni. Unë, qish mundet shmi thonë diti kujna, qyre te i e në fejen e ati nipi që ka me lehen ez. Fejen te ki, ta është dikuj që ka kalu. Po, dikuj që ka kalu në regullo me thonë dikush, ti të ndjek njoni që ka dek. Ama ti me thonë dikuj në këshirë, ti e në fejen ati që ka marë mas 5 zinërata. Kësë ka kuptim, dhe të Allahu Gjellola. Ibrahimi sukon jehudi, se jehudit ka në armavon. A sukon krishter, dhe se Isa ka armavon. Pasaj dhe të Allahu Gjellola, ka qenë hanifen. Jo me e bu hanifen, dhe zinë. Shumë njerës këtu e ngatrojnë. E bu hanifja nuk është hanifen o në diçka tjetër. Hanifën o këtu i pastor. Hanifën do më thonë kur dikush ja këtën shpinën diçkaje. Qka i ka këti Ibrahimi a.s. shpinën? Shirkut. Shirkun e ka pastru në raj. Du të ashove me neve ajetet e ndryshme të sa du të vinë në këtë kontekst. Sëtë Allahu të barë kjo e tjara muslimen. Musliman. Shkëm dhe zër Allahu gjele ka lafdru pe Ibrahimi a.s. musliman o kanë. Disa njës nuk mjaftohen me këta. Mi thonë jam musliman. Do edhe një term tjetër. Apo e do një term, nuk nginjët, nuk ngopët me qëka. Më thonë dikujtë përshemë, plëtsoj e islamin. E jo, thotë, në i term ma dveçan. Be ma mu më në i term ma dveçan. A ka ma e mësë Ibrahimi a.s. që Allah u gjelë i thotë, au ka në musliman. Kaq, musliman. Ua me ka edhe mire mushrikin dhe s'ka qenë prej mushrikve. Gjithashtu Allah u gjelë ka përmeni Ibrahimi a.s. sure Maryam, ajeti 41, këtët Allah u të barë kjo e tala, wadhkur fil kitabi Ibrahime, përmende në Kur'an Ibrahimin. Shkolla zër, vallaj mi përmen këta jetët, këtë ligjrata në shkon, vetëm shkurtimisht kua përmen Ibrahimi, alej salat e salam. Përmende në liber Ibrahimin, innehu kane siddiqan nebija. Vërtet Ibrahimi u konë siddiqan. Kuju aludon ke emër siddiqan? Ebu Bekër e siddiq. Ibrahimi u konë siddiq. Cka të bënë siddiq? Cka i ka thënë Allah, i ka thënë qështo? Nuk ja ka diskutu. Ebu Bekër e siddiq, pëse ka morë emërin siddiq? Ebu Bekër e Siddiku, pëse ka more Siddik? E kanë pyjtë për nga mësëm, pëse Siddiku në do ka qëmë? Ka thonë, kur ku marë si për nga mbarë, ju thëjshë a njëzve janë për nga mbarë, më thëjshin prit të akshon, prit të akshiri, prit matna, përveç e Ebu Bekërit. I thash, janë për nga mbarë, tha i e për nga mbarë. Më përra më dule, zëmë, që që janë konë, dhe që ka thonë, janë për nga mbarë. Edhe për nga mbarë, se në mu ka që ditë, kër i ka Arë Gjibraili, alayhi salatu wasalam, kur i ka prezantu pejgamberin Ebu Bekri ka thon pejgamberi. Pse po s'rrein ti? Çka kimë mrrej? E ka besuar me njëra alayhi salatu wasalam. Allahu te Allahu jela përmendë Ibrahimin në Kur'an sa ju kanë siddiqan nabiyya. Edhe pejgamber. Siddiqan nabiyya. Edhe shumë ajete të tjera që do të i përmendim në çdo përshtatshmëri të Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Sa i përket haditheve, kanë ardhur gjithashtu shumë hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të përmendim vetëm dy prej tyre, që mos ta zgjasim përmendjen e citateve të shumta që ti kthehemi ajeteve. Në shumë hadithe Ibrahim alayhi salatu wasalam është i përmendur. Sikur që thamë një njeri, tha për nga samë, ja Rasulullah, ti e njeri ma i mirë. Tha kjo Ibrahimi. Kjo Ibrahimi, alej salatu vë selam. Preja ditëve se të kanarë, si në kanë zeri Imam Bukhariu, dhe kjo është e njohër të të gjithë, është salavatët. Për nga mele, alej salatu vë selam, i kam su musliman, që kur jenë namaz, me e përmen, Ibrahimin, alej salatu vë selam. Ka në hadith, Allahumme salli ala Muhammedin, wa ala Ali Muhammed. O Allah, dërgo salavatën bi Muhammedin, dhe mbi familjen e Muhammedin. Tu kur jemi të familje Ali Muhammed, disa njerëz mendojnë se hin vetëm familja pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ato janë Ali, Ali Bejt apo Alul Bejt. Këtu kush i vëllezër, hin ndjekësit e tij, Ebu Bekr, Omeri, Uthmani, krejt sahabët e pejgamberit. Andaj Ali Muhammed kush janë? Hin familja dhe ndjekësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasalam. Kema sallajt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Sikur që ke qu salavatën bi Ibrahim dhe bi familjen e Ibrahimit. Inne ke hamidun me gjit. Vërtet i e i falëndëruar dhe me gjit. Pas e ka Allahume barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kema barak të ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inne ke hamidun me gjit. Pra, asë shumë është Ibrahimi me rëndësi për muslimanin, sa që pas herë në dit, namaz, sabah, drek, ikindi, akşam, yatsi, aja kujton Ibrahim alayhi salatu wasalam. Së mund është me kujtu. Andaj dy pejgamber neve kemi kryesor, Muhammed alayhi salam parin dhe i dyti Ibrahim alayhi salatu wasalam. Dhe këto janë dy pejgamber zot, janë paltu kët musliman, se janë dy pejgamber më të vogël dhe Muhammed alayhi salam krye të tina. Pastaj gjithashtu ka ardhur në hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se ne kanë Imam Ahmedi është në atë vargun e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes, pejgamberi alayhi salatu wasalam në mëngjes ka thënë asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina muhammedin sallallahu alayhi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në çdo mëngjes jemi zgjuar apo e kemi gjetë mëngjesin në çka? Në natyrshmërinë e islamit dhe në fjallën e shahadetit o me la ilaha illallah dhe në fene pengamberit ton Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Shikove zë kujti kujtohet këtu meselja, qështë thot pengamberit sallam jam zgju aj vet, jam zgju në fene pengamberit ton Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Për na kurtojna Muhammedit sallam pengamberit ton regull, aj qështë thot për veti tham, se djetarë kanë than aja ka pas obligim me besu që o pengamber dhe ka qu salavatën bi vetë vetë. Pra ka thonë, aj vetë ka thonë Allahumme salli ala Muhammedin, aj për vetë i ka thonë gjyshtu, dhe ka thonë nebi jina pengamberi i jonë. Pra e ka posë obligim me besu se o pengamber. Që u themi neve për shembull, apo shpesha njërës për shembull shumë dëshira që i kanë, e mundohet mi bin njërzit se unë jam kështu i dishëme e zotë në këta ata, apo prej asoj që, e cila thuhet në formë të zbavitjes, çfarë i thuhet? I binde njerëzit tash binde veten. Apo, tash njerëzit u bindën, tash ama sikleti që më bin veten se ti e di veten. E Allahu xhali ka thënë Muhammedit selam, ti duhesh me besu fillimisht që ti je pejgamber. Ti je pejgamber, mos ani u tregon edhe të tjerë. Pastaj ka thënë wa ala millati ebina, dhe në milletin e babës ton. Në milletin e babës ton Ibrahimit, i cili u kon hanife, i larguar nga shirku. Dhe këtu vëzër ka dy përforcime, dy përforcime. Hanife në nuk ka bo kur shirk, wa ma kena minel mushrikin, dhe është larë prej mushrikve, është larë prej idhujtare. Andaj ka nërë në shumë prej haditëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se a e ka lavdruar shumë Ibrahimin alaihi salatu wasalam. Tani vëzër i këthemi ajetit në ku jemi në surën al-Baqara, ajeti 124 i surës al-Baqara, thëtë Allahu Gjellalu wa idhi btela Ibrahim rabbuh, kur Ibrahimin e sprovoj zotit ti. Idh është kujtoje për të kaluarë, idh të kaluarë. I btela, që da më thonë i btela? Bela. Bela, që da më thonë? Shkundje dhe dridhje. Shkundje dhe dridhje. Pra i thohet beleunahum, apo i thot ai i cili punon me ari, me altan, arab, apo kure pastron, e kullon, me mon, që me, i vjen një altan i përzim me gjëra tjera. Kur ta pastroj, i thot beleu tuhu, qa e ka shkun dhe e ka kullu, dheri se e ka lan, altan të pastër. Andaj fjala bela është morë nga sprova. Nga se sprova ti nxjerr ata e cilas janë prej teje. Ibtela ka këtu shtesa. E kemi shtin bela të fort. E kemi shtin bela të fort. Ibrahimin, emri më i njohur për gjithë njerëzimin, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, rabbuhu, zoti i tij. Shiko vëllazër, këtu Allahu xhallahu nuk ka thënë wa idh ibtala rabbuhu Ibrahima. Pa e ka parapri Ibrahimin mos ane zoti i tij. Në Kur'an kemi thënë s'ka kur gjara si. Shiko shikar, kur Ibrahim, don e ka përmend njëherë Ibrahimin mos ane zotin. Qish ish dash realisht kure sprovoj zoti Ibrahimin. Pse e ka parapri Ibrahimin? Kanë thonë komentatorët me e lavdruhe. Me e lavdruhe. Pra kujtoje kure kemi sprovu Ibrahimin, kure ka sprovu Ibrahimin, zoti ti. Pra e ka përmen Ibrahimin si paraprirje të emrit të ti për çfarë? Për ta lavdruhe. Pra kujtoje Ibrahimin kure ka sprovu e zoti i tina. Andaj, fjala bela këtu në këtë rast, për çfarë është vëllezër? Për me e testue. Kanë thonë djetarët se sprova të cilat Allahu Gjellegjelleja ka qujë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, të gjitha argumentojnë për çfarë? Për dridhje. Shemum, neve përmendëm, do të përmendëm e të surja në vazhdim. Elem në shrah leke sadrak wa wada'na anke wizrak. Ne ta kemi largu ti wizrin. Qka në wizr, vëllezër? Për nga me sëm ka thonë, kër jam koni vogër, ma ka qa Gjibraili gjoksin dhe ma ka largu pikën e zez. Pika e zez e cila është vendi ku të kapë shejtani. O gjon flejet në gjumë, o gjon flejet në dersë, o gjon sabas për mujë kur që ishë muqu. Për nga me sëm ka thonë, e ki një pikë të zez që aty të kapë shejtani. Abo? Andoj për nga me sëm në ka kalzu shumë forma si me këput këtë një. Jo njëherë me këput, e për ditë të djenë vasë. Për nga me sëm dhëtë, mu më ka hek Allah u krejtë. Për me e pa këta vëzër, ku e shef? E shenë adhurime. E shenë adhurime. E merë Kur'anin, ta ma ndo me ledzu, të kujtojtë një punë shumë rëndësishme. Abo, kush ma kujtojtë është? Hinë namaz, i e në ruku, i e në kjam, i e në sejgjde, hinë tja tje në skena tjera, abo. Vetëm kur thoje, selamu alaikum, rahmetullah, ta ma më te kuptonë se je në gjami, ma dje haronë në cilë në gjami, deri sa, djabe imami selam. Kjo vëzëra prej wizrit, ngërkon. Shiko për shemë, njeri punon 8 orë, dhe zër, 8 orë në ditë, minim, ajo, standardi mesatar. 8 orë në ditë punon punë të rana, lojë dhe shmërit punëve. Asë nuk e zetë gjumi, asë nuk të të spomuj ma. Nalët 5 minuta, 10 minuta, vazhdo. 8 orë, dikush 10 orë, dikush 15 orë punon. Apo, mirë po, 5 minutat namazit janë sikur më konë, ha, ta njetën me nalë që aty. Apo, ta një, sikur me të nalë, ta njetën që aty. A dhe shiko përshimu, sa e përjeton shpirti ranë, pse dhe zërse ka wizër. E Allah u gjithë thëtë, va idhi tële Ibrahima, rabbuhu. Kur Ibrahimin e sprovoj i zoti i ti, e ka sprovu me dhe sprovash. A ka dhe zërë ma sprovë ma të madhe, se sa? Me thamë prej e vladin. Normal, ata që ka që janë martu me të kanë pëmisë, se kuptojnë këtë muhabet. Par ata që kanë e vlad, e din këtë muhabet. Hajde prej e. Ty veç kër e para mendon, i hi... Muno është trunit mi thonë leve e mësë pa kujto hiq. Aje e ka dasht me e prej. Andoj shiko, belaja qka vëzër? Me dridh. Shiko sahabët e pengamberi së dhe sellim. Shiko sahabët e pengamberi së dhe sellim. Kër i ka ndonë besën pengamberi së dhe sellim në Meke, në Akabe, për me mbrojt pengamberi së dhe sellim. Që i ka thonë pengamberi së dhe sellim? Hajde bani musliman, si të muni mirë, si mos muni. Jo, jo. Sikur që e këna morë rafen, apo? Jo. Andaj, njani pi Medinazve e njani pi këtene dhe cili nuk ish musliman Abasi në atë ko, që i tha, o ju njërës, a e një dhe ditë më shkenë një adhon besin këtë njërit, tu ka tilu në bihil arabe o l'ajeme, me këtë njëri kini mi dalë kërshë këtë arabve dhe këtë jo arabve. Para se me zgadorën, a e të ditë që ka e të zgadorën ajo. Andaj, për nga me selam, me ndjekë për nga me selam, me një farëformë është bela në kuptimin e sprovës, në kuptimin e tesit se me banë Allahu të bareke vë të ala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Rabbuhu, e ka sprovu kush? Zoti i ti. Zoti i ti. Këtu nuk ka thënë Allahu, po ka thënë Zoti. Dërsa Zoti, thamë është kujdestari. Kujdestari nuk sprovon pos me diçka që ka në kajrin tanë. Andatë dhe zë këta futen në zemër, në shpirt, maje, me men. Allahu nuk ta qënë një sprov saj, dhënë, s'po ditë ty qish me të afruhe. Jo, pa janë në khajrin tanë. Ajo në khajrin tanë. Ka thani për në kajim e gjëzi, Allahu nuk i qënë dhuratat pos në paketin e sprovave. Më e me këtë shprej. Allahu nuk i qënë dhuratat apo, pos në atë mbulesër e sprovave. Ti nuk e di që ka mrejna. Ti nuk e di që ka mrejna. Kush beson, shpërblejet. Kush mohon, e kërson Allahu Gjellola me zjarë. Pasaj të Allahu Gjellola bi kelimatin. E ka sprovu Allahu Gjellola me disa fjallë. Cilat janë të fjallë dhe zër? Me qëfar fjallë e ka sprovu? Dhe pse ka thonë me fjallë? Nga se, shiko, Kur'an dhe zër është shumë i qëdeqëm. Kur'an është shumë i qëdeqëm. Allahu thotë e ka sprovu Ibrahimin me disa fjallë. Pse nuk ka thonë me disa ligje, me disa obligime, me disa ndalesa, po ka thonë me disa fjallë? Sepse obligime dhe ndalesat vinë në përmjet fjallëve. Allah i ka thonë bane. Shumë njerëz vëllai ju ka thonë bane dhe krejt njerëz ju ka thonë bane, çu ka thonë Ibrahimit. Po ai këtë fjalë ka marrë për tallje. Ka thonë kush të ka thonë ti se Allahu çon pejgamber? Ose njëri thotë ka pe ditë ti se o çështu. Apo neve kur jau përcjellim njerëzve fjalën e Allahut apo obligimin e Allahut, çu ja përcjellmi? Ka thonë Zoti, ka thonë Allahu. Sa njerëzit e morin këta drejt për drejt? Neve kur thotë për shembull Kur'an, fal në namazin. Ma dje dhe ti që falësh, e ke përjetu si kur Allah, dretë për dretë ka thonë tije. Sa për njeve këna, andaj Othmani ibn Affani, shiko, për ta manifestu se une këtë Kur'an, nuk e lexoj veç me kënu që shëknojnë anë, jo une e marë mesaj, kur e lexojnë të Kur'anin në fund, e mërë të mushafin dhe e puthte. Dhe shka thonë të, kelamu rabbi, zotë jem ka folë qëto, a jem ka folë mua. Në ty me ta që dikush një letër, apo, me ta që një letër, mesaj. Edhe kërkon aty dëtyra për tije. Qa kërkot dhe zër? Për ne, tani mos këtë kuptomi. Leximi Kur'anit me zonët ambël dhe me tilawet dhe me të gjuit. Këtë janë të kërkuara. Mirë, po cëla baza dhe zër? Cëla baza? Nëse ti për shembull e merë një mesaj për dikujna i cili pa tjetër du të mengua ta, për një matë madhit. Apo? Cëla janë ma serios? A i cili thotë këshyre, takshirë mi mirë që ka lip kë. A ne oni që ka thotë, a i taknojna një herë. Cëla janë ma serios dhe zër? A që dhëtë, të këshirë minja qka po lipki. Sa hapë dhe zërë, fillim ishte kanë kyrë qka lipë Allahu Gjellë Gjellalu. E jo njerë të knojna na, ta bojna ma amëll. Jo njerë të izbatojnë qka po lipa Gjellë Gjellalu. Pastaj Allahu ta jepat pjesën tjetër. Andaj Allahu të bare kjo e tala që i thotë bi kelimatin me fjalë. A i beson fjalëve? Andaj Allahu e ka sprovu. Para me ndo dhe zërë, para me ndo. A i dini që ka ardhë me prej djallin? A i dini që ka ardhë me prej djallin? Allahu Gjellë ka këtë në Kur'an. Kale, ja bunej, tha odja li jenë. Qiko, para më ndodhe zë, veç nëzjeret ti, si cëli prinë, në të nëzjeret e vetë vetja. Veç para më ndodhe, mi thonë di djallit, shirë o djallë, që është sabah, kumë pa andër me të prej. Kumë pa andër me të prej. Qa mund të thonë ti? O bop, ti jam andër të tua muë. A dhe i tha Ismailit, fëndur ma dhe të ra, këshirë ti që ka menon. Edhe pse s'kish këtu ma abet, duhet me zbatu ata, por me mujt me stabilizue. Në andër i ka arë fjala, e ka po skejmën sigurat e prej djali. O që u ka thonë, kjo urdhër për Allahit, me prej. Nështë, që aty e ka kuptu që Allahu Gjellë Gjellalu, është duke i thonë, therre djali. Andaj, thëtë Allahu Gjellalu, bi kelimetin. Dhe zërë, kjo nuk o rasish, ka mujt me thonë Allahu, e kemi sprovu Ibrahimin me qka? Me farze dhe me ndalesa. Mirë për i ka thonë me fjallë, sepse farzët dhe ndalesat vinë në përmjet fjallëve. E cilat janë këto fjallëve, zërë, që ka në këto fjallë, kanë thonë djetarët, e shëra e, shëriati. Banë e këta, mëse banë këta. E ki të lijuar këta, e ki ndëlluar këta. Detalet e kësajna janë qumëta. Detalet e sajna janë qumëta. Kanë thonë djetarët, prej asaj që ka Allahu Gjeli Gjelalu e ka urnu Ibrahimin a.s. Tila është, kale eslim. Kale eslem të li rabbil alemin. Ka thënë Allahu Gjellar, nënshtroj Ibrahim. Ka thënë nënshtroj. Eslim, eslem të. Nënshtroj, nënshtroj. Kjo nënshtroj. A mu në dhe zërë, na e kuptojnë nësë në mëdhënë, eslim, i ka thënë nënshtroj. A di kur i ka përmë Allahu Gjellar ligjin për më nënshtruje? Kur'an, skena ma e vogël, pra, skena ma e hershme për Ibrahimin, kur përmendet? Ha? Feten ju kalu lehu Ibrahim. Ibrahim alayhis salam kur ja u ka rrëzuat në idhujt, kur jam lehtë populli vetë kanë bëhe konferencë ndërkomtare për me shiku kusha ki njeri, që kanë thonë, një djaliri e ka emrin Ibrahim, a i ka coptu këtë. Feten kura, kanë thonë djetarët, mbi bilik. Pra para me ndodhe zë një djaliri, Allah u gjeli ka thonë, nështrojo, u nështrojo. Aslem të, min një aru ka nështruhe. Andaj, kjo mos vënes, kjo nëzitje me një erëshme, e ka pa Allah u gjeli gjelalu imam të njerëzve. Andaj, imam lëkin fej dhe zërë, me qka arrijet, për shemë. Në koni me Mahmeti dhe zërë, ka pas njësë se me kanë ditë haditin e për mësram, si me Mahmeti, do njëra më mirë, si Jahja ibn Ma'in, shoki për imam Mahmeti dhe ka ditë haditin edhe më mirë, edhe në koni ti ka pas njësë më shumë. Pse ka me të Ahmeti, kanë thonë djetarë, ka dalim mes hadithit si teknike, kjo, dhe ka dalim mes hadithit ndjekje. Ka dikush përshimë më thotë, e di me këtë hadith. A më ka dikush thotë, a ka thonë për jemë së nama? Po, mi njerë që në e baj. A ka dalim me sinit i njerëzve? Ka dalim dhe zë. Njani thotë, a e ka thonë për jemë së nama? Unë që në mi njerë e baj. Apo a e ka ndalu e ndalim mi njerë. A njani thotë, po e di, daifa. Apo sahia, a më vishë me si kaqë. A dalon? Dalon. Andaj, prej sprove që i ka posë Ibrahim e u kanë, nështroju, u kanë nështruhe. E dyta, me përquhe davetin e ti të kitë njërzit, dhe i risa është balafachu me kanë, me mbretin asaj kohë dhe zërë, me nëmrutin, është balafachu Ibrahimi, alej salatu selam. Prej belas, bi kelimet, cële u kanë, e kanë gjujt në zarë. A mund ishë para me ndu dhe zërë. Sot përshimo njërzit, janë qënë kam këtë dunjaja, koronavirus, punë së punë aprejk, apo? Dhe ju dridhë njërzit. Apo do kanë me dejka la para, vetë se pipi hankëthit, mos përna vjen. Nga se njëriju ka pasi sori, vdes njëriju para se mi mëri e keqe, prej fjallëve. A mund ishë para më duke zërë e kanë lidhë, Ibrahim e Selam, katapult. A ti ku lidhët kuri, ima, për mu gjujt, larkësit, me metrat mdoja. Apo? Dhe ai zjarr është kall një muaj dit. Jo një dit, një muaj dit. Sa mund është mu kall një muaj dit. Qëtu vëzë me angazhu për një dit, mi thonë, mledni, oj musliman, mledni do të drun, qëtu sa gjamija më një zarmi. Një muaj dit, kanë mbledh, një muaj dit. Sa mund me mbledh? Apo, ki bje malë qëtu krejt. E kanë kall zjarmin e madh dhe e kanë lidh. Qëfar zemë të me pas të ime nejtë rahat aty, anë i gjumë një mua. A kupton sa është belaja e madhe Ibrahimit alayhi salatu wa salam. Dhe kur i ka ardhur Gjibraili, ka thonë, a duhet ndim? Ka thonë, kush je ti? Ka thonë, Gjibraili. Ka thonë, jo, veç për Allahit. Faleminderit. Së zdua. Që neve me na thonë, po Allah, a mund është me së zbun? Jo, veç për Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj kjo e kam prej kelimet, fjalëve të zati ka spruvu Allahu te bare kjo tana. Gjithashtu e ka spruvu Allahu Gjeli Gjelalu me qka? Me enderu misafirin. Me ndërrujë misafirë. Ibrahim e S.A. me ka po sunnet, tradit vetën. Nëse ka arë misafiri, ka prej vëqë. Ha? Jo si kur që i sot për qimë, misafiri që ja bojnë. A do që shtu? E nuk i thutë misafiri të a do. Leja në tavolin? A je di a do, a zdo. A jo, a do me të bo këta, më të bo ata. Do të apërmejmë në të kur vinë të surja dhe rjetë. Se si Ibrahim e S.A. o ka një shpejt në prerin e vëqë. Thot Ibn Gjeuzi, thot, e qysh ka mujtë për zdo misafiraj me prej ka një veqa sargjota, krejt Palestina o konë me bagëtin e tina. Kitë vetët e konë. Nëse e ka zhvillue bagëtin. Jo që dë njështë që e shovin zuhdin, apo në mëspasje. Jo, ka qenë zuhdi tëre, qëfar? Me pas dhe me dhanë. Në zuhdin e ka mbanë në dhanë me, jo mës me pas. Andaj, Ibrahim a.s. e ka zbatue, qëfar? Nderimin e misafirit. Andaj Arabve, vlezër, Arab e kanë pa silësi me ndëru misafirin. Më bandi më ju pasar zulum qari, ose hasmi, nëse i ka thonë këshirë ku marë misafir. E ka ndëru, i ka thonë me hangër, ka thonë këshirë kur dilsh mësane, kur të largohësh për qytetit, prap hasmi jena. A më masim ki arë misafir, elona këtë punë. Fërnderja kjo. Nuk mundu më paramendua. Ata kjo ka qenë prej belas e cila gjithashtu prej kulmit prekjes shpirtit është me e therë djalin e ti Ismailin a.s. Gjithashtu Allahu Gjellalu e ka bo prej esprovës të Ibrahimit a.s. urdhrin për zbatimin e gjërave të fitrës. Cëtë janë fitra? Ka përmend dietarët, sikur largimi i mustaqeve. Ndaj shpesha njështë e këtë kuptojnë këtë largimin e mustaqeve. Shkurtimi i mustaqeve që ka ardhë në gjuhën e pejgamberit s.a.s. nuk ka ruajtje e tyre. Rë me dy rëja. Jo ruajtje, ruajtje. Nuk është ruajtje, dhe zërë, me brisk. Por është shkurtim. është shkurtim. Nga se mustaqeve në gjuhën arabe, qëka i dhe në dhe zërë? Shërib. Shërib, qëka të më thanë? Kjo pjesë mbi buzë, mini herë. Andaj pejgamberi a.s. kur i ka shkurtu mustaqe, që ka zbatu? Këtë pjesën e cila është mbuzë, jo me i rrujtë. Disa njerëz e vëreni, apo kër e shloj mjekrën, këtu ju doket, apo bardhësia. Nuk është kjo pejsunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka pas pejsunetit pejgamberit Ibrahimit a.s. që e ka pa Allahu xhallahu ala, është larja e gojës, e cila e quajnë madmada, me qyshmorë neve abdes. Wal istinshaq, dhe me la hunën, dhe me la hundën. Siwakin, me regulue flokët, mi regulu flokët, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejsunetit ka pas me regulue flokët e tina. Gjithashtu, largimi i thonjve, apo? Gjithashtu e ka bo prej sunetit Ibrahimit a.s. synetimin. Gjithashtu largimi i qimeve në pjesët turpshme. Në pjesët e turpshme. Dhe gjithashtu e ka bo Allahu te bareke ve teala guslin. E ka bo prej fitrës. Andaj për nga mësam, kër i ka përmen të gjore se ka thonë, minel fitra. Që ka të më thonë minel fitra? Në tërshmëri. Andaj përshim mësot, ndërkomtarisht organizata botërore e shëndecis thot për me uruajt nga korona virusi duhet merën këto të qka mi la durë për dit ha? Me laftiren ku tani buk mëngjes, mbramje pasërti ekstreme apo po thuj hinin islam më mirë pse i hik gjithë kësojna thuj hinin islam se na gjithë dit lami me abdes na s'ka dë një hapsir që neve na jetë pa uj. Na nuk ka do një apsi që jetë pa uj. Mirë po kibri. E Allahu Gjellewala isprovon me kësi gjera. Gjithashtu Allahu te bare kjo tala prej sprovës që e ka bo, ka qenë me ndërtu qabën, me bo tawaf rreth qabës. Këtë ja, nuk i ka thon Ibrahim e Selam, o Zot, që ishbe, shka i bje kjo musin këtu? Që ishtën për njerëzit, apo? Shka bani ju adje, silni? Apo si kur thonjë një njëran, u sila rës kësajna. A thështë kjo i badet. Qa bëzë i badet. I pari që e ka po Ibrahim e a.s. Nuk i ka thonë o Zot, shka i bje kjo këtu musisa, shpe kuptojone. Apo shka i bje one me gjujt gurëzi këtu. Baneti. Edhe pas taj dhvim pas krejt njërzimi. Andaj këtu janë prej e gjërave të sati ka spruvu Allahu te bare kjo tala Ibrahim dhe i ka zbatue. Andaj të Allahu te bare kjo tala fe e temme hunne. Shiko dhe zër, dhe me sprovës dhe realizimit Allahu e ka fut një shkrojnë cila është fe. Shikoni atje kushdo me shikue. Fe e temmo. Qa të më thonë fe e temme hunne? Feja kanë thonë e me njëherit. Me njëherë. Qa i ka thonë Allah? Me njëherë ka po. Qa i ka thonë Allah? Me njëherë ka e ka zbatue. Pasaj këtu ka edhe shumë prej porosive. Neve do të i përcilim nga dalë në vazhdim në ajit. Allahu te bare kjo vëtale. Usme Allahu në gjellohala. Që Allahu te bare kjo vëtale të banë në zemrat tona. Që të dojmë Ibrahimin a.s. Të ndjekë në sunetin e Ibrahimin dhe në kryje me Muhammedin a.s. Veselam e lusme Allahu në gjellohala. Që Allahu te bare kjo vëtale. Në mundësën me kuptu Kur'anin. Me ndjekë Kur'anin. Me ndjekë sunetin e pengamberit a.s. Me kulu qavli hadha. Wa astaghfirullahi li u lekum. Fa astaghfiruhu. Innehu hu al-gafur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.